صورت درې حصے بیان شوې د دې دنه څلورمه حصہ شروع شو او دا څلورمه حصہ به اخر د صورت پوری دي او دې کې به مسله د انفاق فی سبیل الله ذکر کړي ولی دا مخکې سره مربوطو کنه چې جهاد بغیر د انفاق نه کیږي او په دې کې مسلور بابونه دي لکه څنګه چې په مخکنو حصو کې درې حصے د سورې بقره تاسو ته تیر شوې پاریو کې څلور څلور باب وګنه او په هر باب کې ځان ځان له مزامینو چې هغه دغه موضوع سره متعلق وو نو دک شانتي په دې اخیری حصہ کې هم څلور بابونه دي دا لومبه باب بزی 218 پیتا آیا ته پوری او په دې کې څلور سيزونه ذکر کړي لومبه داو ذکر کړي د انفاق فی سبیل الله چو د الله په لار کې خرچه وکې غوري بغیر د دینه غوري د الله دین نه خوريږي په دنیا دې د پاره به قربانې کوي مالی نو دویم حکم دویم امر هغه پکې اعاده داوی د توحید ده او دا اصل کې پدریم زل وروړي ولې 2013 شوا یو زل تیر شوا یا ایها الناس اعبدوا ربکم دویم زل تیر شوا الهکم اله واحد دلته به دریم زل وروړي چې الله لا اله الا هو او څلورم زل به رست وروړي اخر کې چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض او دې کې مقصد څه دی دا دریم زل باندې ولې دلته وروړي وې دې کې مقصد اصل کې د نفع د شفاعت قهری د پاره وروړي چې ګوره شفیع قهری نشتا الله باندې څوک په زور خبره نشي مناوله او په دې دلایل ذکر کوي یو آیت چې ته مونږ وایو آیت الکرسی نه پائے کې لس دلایل ذکر کوي په دې مسله او درېمه خبره ذکر کوي حال د فریقینو چې ګوره دوه قسمه خلق دي په دنیا کې یو ته اصحاب الرشد وي بل ته اصحاب الغی وي اصحاب الرشد نیکان خلق دي ایمان والدي هدایت والا خلق دي اصحاب الغی دا ضلال والا او گمراهه والدي ابا 2855 کی ذکر کی نو سلورم امر او سلورم خبره د دواړو فریقینو مثالونه به ذکر کی ها نو لومبه مثال چوغوري صورت کې درې مثال دي د باب کې نو لومبه مثال د اصحاب الغی د پاره به ذکر شي دویم مثال 2955 کی اړومبه مثال لومبه مثال د اصحاب الغی د پاره به ذکر شي نو دویم او دریم مثال به د اصحاب الرشد د پاره ښه لومبه مثال د اصحاب الغی د پاره ذکر کی دی باب کې چالم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک نو دویم مثال د اصحاب الرشد ذکر کی او کلذی مر علی قریا نو دریم مثال بیا د اصحاب الرشد ذکر کی ویز قال ابراهیم رب ارینی کیف تحی الموتا دی باب کې دا څلور سيزونه ذکر کوي ښه د زنا لومبه خبره چې ما وی داوه د انفاق فی سبیل الله ځکه دا رستو حصہ چې څومره ده کنه نو دا به د داوې ته راځي کنه د مضمون ته دا ټول مضمون چې چلیږي نو هغه به ترا غونډيږي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان امرا اولې دې مان وو ایمان والو انفقو خرچیو کې خرچیو کې مما رزقناکم دا غسنا چې درکړی دي مون تاسو ته من قبل ایاتیا مخکې د دینا چې را بشي یومون دا سر وځو لا بیعون فيه چې نه به خرڅول اغستل پاغې کې ګوره خرڅول ذکر کړو اغستل ذکر نه کړو لا بیعون ولا شراونه نه وي ولې چې خرڅول نه نه اغستل به رسو شي خرڅول پکې نشته او الا خلا نه پکې دوستانه شتا فایده منده ولا شفا نه سفارشتا کافر د پاره یا سفارش بغیر د اذن نه دا نشته ور مم ما رزقناکم الله وی دا هغه سنه خرج کې چې ما دل درکړی دي پتاو لګی دا چې دا سمرم انسان لور کړی شوی دی دا الله د طرف نه دی او الله ځان ته ځکه نسبت کوي چې مراد تن حلال مال دی ځکه حدیث کې راغلی وو نبی له سلام وی دا حرام مال له خیرات نه قبليږي دا نه چې په حرام وی راځم کوارې شوتونو په بډو باندې او بیا وایره دور دور دی ګونه خیرات ته او دورا دورا پیسې تقسیم کیو دیو کړو دیو کړو ځکه حدیث کې راغلی ولا صدقه من غلولن لا صدقه حرامو کې صدقې نه غره دغه وجه چې علما یو مسله لیکلی و چې یو سړی دی او هغه سره د حرامو مال دی مثلا په سودی غسته وچتا اوس هغه کس وته نه معلوم چې د چانه غسته و ګډوډ شویرې دی نه یا په بل طریقه باندې حرامې پیسې پیدا کړې دي جواره یا په بل څه باندې یې رچانه په زوره قبضه کړو بیا هغه پته نه لګي یا په بل طریقه د تر اغله دیکھو اوس د ملک کې د نه بس کی چې توبه وباسله وی دا په غریب لور کې خو د خیرات پنيت نه ثواب وو پکې نشتا خدا داسې نه کو پسړي چې ګند لګي دلی کنه او سړی زمزانه ګن لرګي بوبو یوینځي نو دک شانتی بې نو غریب لدی ورکی خو پدیت د خیرات ته وینور کی ولې خیرات کو په حرام نه کیږي کنه نه په حج کیږي نه په بل کار کیږي او ولې ور کافرون پوی دخه پدې کافرون پوی دغه وجه چې کله خانه کا باغی بادول کنه ناغه وکه باقاعده د هغه مشرانو اعلان کړو تاریخ چې وګوري سیر کې راځي چې اعلان کړو چې ګوري د الله کور آبادو کو حلال پیسې وروړې حرام نه د جواره او د شراب او د زینا د ډاکې د غلا غلطه هغه پیسې باندې وروړې دغه جو شیخی کله پیسې را جمع کړې ناغه لګي نو خانه کابه هغه ټوله کوټه په آباد نشوا تا آباد شو لګه حساب پاتې شو هغه ته به حتین وی حتین حتیم د حتم نه دین وړولو ته ماتولو ته وي دام د بیت الله ایسه د خدای نه جدا د بیللا لکه چې وړې دي لیدنه دغه وجره چې ننوم حاجی طواف کین وی لکه حتیم کې بدن نخپنک دی ګوري داغه نه افابزي حتیم کې قدم نه نه وتی لاله نو استاد طواف نه کیږي ځکه دا خانه کعبه حصہ ده داغه مشرکان سره مال کم شوی وه قران کریم وی مما رزقناکم ګوري داغه مالدارنګ دې ته اشاره وکړه چې راته سره سدي ما درکړی دی ګوري او دا الله کرم دی دا لطف دی چې درکړیم اغری او بیم چې داغه پنوم ورکینو ثوابونه درکې کني ته خو دنیا له تشتورخان ناغلې نه دی په بدن جامې نه دی ټوپه ونه دی سپلې نه دی جیدادونو نه دی بل څوار څه بل درکړو او الله وی مما رزقنا او مما یو باسه داغه نو ورکه دا نه وای چې ټول ورکا ټول مور کا او باسه خو ته ورکه کړه څه هیڅ خو ته ورکه کړه او دا کله ورکه وای او سړی وی چې را بیا برا پسیو کی کنه سړی وی برا پسیو کی شوم برا پسیو کی ما خامه برا ما وی وصیت کړه دې مړه نما د مرګ نرستو ما پسې ډیر دی ګونه پاخشي زمانه وصیت زما د وصیت مطابق کوې زما د مرګ نرستو دور دورا پیسې جماعت ته ورکی دور دورا به مدرسې لورکی دابو کی الله وی دای نه مخکې وکړه من قبل یې ته ذکر کړی قیامت ته مراد ته مرګ دې کنه بل دې کې راځي تفسیر کنه چې الله جل شانو ویلو چ ګورې دا غینه مخکې ورکه چې تاسو باندې لا د مرګ حالت راغلی د مرګ حال چې راشي د پاغه وخت کې کدی ډیر وصیتونه کې ډیر ارڅ کوي ناغه بیا غا درجه نه لري ولې کې دي چې دی وصیتونه کې غي اور پس بیا پاغه نیت باندې ور نه کی کله د ریاو د خودنی لپاره ور کی کله په بل طریقه کله ور نه کی دی ویلی چې ورکه ولې خو پر دې مال شکنه تر دغه وخت پورې خوستاو او چې ساسر کې پټی کړي ناغه دبل چاشو نزدې دې مقام کې وې چې دا آیات ساته غوړې مخکې د قیامت نه ورک مین قابل انجاتی یومون مخکې د دینا چې راشي دا سر وزن لا بیان فيه چې نه به خر سوال پاږي کې پیسې پاږې باندې ثوابونه نشي اغستي پاږې بیا نه کېم دنیا کې په اغستي شو د الله په کور باندې لګولې په خوار غریب باندې لګولې د دین په کار کوونکی باندې لګولې دارنګ په بل ځای کې باندې لګولې صدقه جاریه باندې کړې وای غیر صدقه جاریه په دنیا کې چې کله خ ژوند دی او ګړندې وي نو بابا دې غسپی او ثوابونه خپل نه خرڅيږي لا به ځکه هر سوال نشته چې ته واخلې ځان له ثوابونه والے اولا قل لا او نو دوستانه شته فائدہ مندا ولي دا ځکه چې د یو سیس د حاصلولو د پاره چې کله یو شی حاصلې انسان کنه داغه د پاره پیسې ورکې نو شی اخلي نو که پیسې تا سری خو به انشته نو چې به انشته نو ته به څنګه واخلې دارنګي زمو طریقه د حصول هغه اخلاصي دوستانه چې یو سړي سره د مخلصه دوستانه کنه نو که تا سره سنین هغه بدل هغه کارو کی کنه نو هغه هم نشته ګوري ولا خلا یو دوست په داسې حال کې چې په بل دوست باندې خو چې دوستانه کوي هغه اځنه چې د خپلی مولانا اشرف علی تنویر رحم الله لیکلی دی دنیا کې دوستان په درې قسمه دي دا هغه تجربه ذکر کړل دی قرآن او حدیث نه خو تجربه ده وی یو دوست هغه دوسی چې هغه ته نانی وي بل هغه چې هغه ته زبانی وي او بل هغه چې هغه ته جانی وي نانی او زبانی او جانی وی نانی هغه دوست دی چې تا سره کار خي او پوئږي چې پیسې مې اسو سره شتاو د چهو د ډوړې تنظیم مو سره کیږي کنه او مال به سره کیو سفیدې ستانه تلوري شنه راځي بدلا اکنی بیا پکې نه دی دې ته وی هغه چې نانی دوست دی ډوړې والا نو دویم دی زبانی دوستو زبانی غره چې اسې مخله لار کې درشي خیر څنګه خې کنه دا د خلی دغه سره باوی سره نور سنشته او دریم قسم جانی دوست دی جانی غره چې هغه پرات حکیم تا سره دی کوتا خوشالي راشي نه ته وایې چې کنه پاغرا غلې دا اګه پتا افغان راشي کنه ته به کنه وایې چې دا افغان په دراغلې دوره خپي مولانا سے لکھ لی ودا کرے پٹول زندگی کی یو تن پیدا کنم کامیاب شے ودا آخری پٹول زندگی کی یوم نہ پیدا کی ہو کا بالفرض ہی داس یو دوست سڑشت مخلص دوست نو پسختے کی ولا اغلا سور کی کنا منڈوی نہ اللہ وی ولا قل حال تو دوستانی نہ پکاری کی گورے کا او خالصا دوستانہ نشتا ہاں یو خبر دا چې د مؤمنانو کورنۍ کې چې د ایمان د وجې کوم دوستانه ده کنه هغه به پیدا ورګي ورخه قران کریم کې راځي کنه چې الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان به بعض د بعضو دشمنانی سوا د پرهیزګارونه متقیان خلقو لري هغه یو بل سره دوستانه د الله د دین لپاره ده بل څه مقصد د پاره نه و د دنیا په غرض نه و خو چونکې دا واحد مؤمنو هغه واحد مؤمنو د دې وجنه یو بل خوخو نو دغه پیدا ورکی غوري هغه نه عادی دلته لا خلتون زکه نکره راولې په دې مقام کې قران کریم کې تعارض نه سورې زخرف خوش به ته کې براشي زکه لا خلل او درېمه طریقه هغه بیا دای چې اوسړي سره پیسې هم نه او دوست هم نشته خو سپارش ولا سوکو کې کنه چیرې دا سره او په سپارش ولا کارو چلی وی ولا شفا او نبوي سپارش او د مؤمن د پاره پښته کنه ځکه ماوي سفارش به د کافر د پاره نه یا نبی سفارش بغیر د اجازه د الله نه بلا اذن چوته وي ولی الله چی اجازه تو کی د چا په حق کی او چا تو کی ناغه بیا کول شي نو شفیع ته هم الله اجازه کوي اسوک چی سفارش کوي او مشغوله د چا د پاره چی سفارش کیږي نو داغه د پاره به هم اجازه ورکړي چې د له کول شي ناغه ته مستثنا دی ګورې غنی مراد ذکر نہ کر راولے دی مقام کی ولا شفا او نو سفارش د کافر د پارا یا نو سفارش بغیر د اجازت نہ اول کافرون هم الظالمون او کافران خاص دی پاک ظالمان ور داخل کی علت دی چې دا اول دی کافر تا دوستانه فائدہ نه ور کوي او سفارش فائدہ نه ور کوي ځکه دا ظالمان دی نچ کله کافر ظالم شن ظالم کافر شکنه هو دومره دا چې د اصول لحاظ سره چې وګوره الله وی کافران ظالمان دي نو هر کافر ظالم دی خو هر ظالم کافر نه وي ولی بای سره مسلمان دی خو ظلم کوي لکه د حجاج بارکه مشهور د لوی ظالم دی کنه بازه وته ظالم الامه وي چې په دې امت کې لوی ظالم ولی اله بچاته او قاری ده یا خبره براله نه وي خپل مخ ته علال بکنه یو لا او شل زره کسان اغمخه تعالی کړی دي کنه او کافر خو ته نه وی علماء سره د دین چې د ظلمونه کړی دي او لوی لوی خلق وجل دي تابعینو کې لوی لوی کسان وجل دي نو ځکه هر کافر خو ظالم دی خدا ضروري نه چې ظالمینو کافرو بي ها د معتزله په نسبت وي یا د خوارجو په نسبت وي معتزله خو وي کافر وته مغینه وي خوږي وي چې کله دا شلو کو کبیره ګناه یو کنه د اسلام نه وته او کفر کلا داخل نه دي نه وته منزله بین المنزله تین وی دي منونو کې پروت بل څه شي دي جوړ شو او خوارج وی چې کله یو سړی کبیره ګناه وکړ کله مونږه قصدان پرې خو مسلمان هو جو نو دې سمدستي کافر دی خو اهل سنت څومره چې دی ټول معنی جمهور علما صحابه تابعین کنه ائمه هغه ټول دا وی چې نه نه ګناه باندې سړی کافر کیږي نه او که ګناه ته حلال وي نو به کافر دی تر څو چې د ګناه ته حلال نه وي ګناه ګناه غني ناګر چې دې پکې اخته دی کافر کیږي نه او دې مقام کې الله وی کافران خاص دي ظالمان دي معنی هر کافر ظالم دی دلته خدا معنی دا مطلب یې نه چې هر ظالم کافر هم دی هر کافر خو ظالم نه خو لا عکس عکس نشته الله لا اله الا هو هغه به ذکر کوي چې کافر ولی ظالم دی ذکر دې رستم صلی الله منکر دي کنه چې الله لا اله الا هو بیا ته ګوره تلک الرسل دا اوچت شان والا انبیا فضلنا بعضهم على بعض غوروالی ورکړه دې مونږ بازي د دې ته په بازو باندې مين هم من کلم الله باز ردينا غدي چې خبرې کړې دي الله غي سره ورفع بعضهم درجات او پورته کړې دي باز د دې له ډېرې درجه واتنه او ورکړې دې مونږ عيسى ابن مريم عيسى زيد مريم ته البينات واضحه معجزه وايدنا هو او مضبوط کړو مونږ هغه بروح القدس پر روح پاک سره مراد جبريل السلام دی دا څنګه ویل شي چې مضبوط کړو مونږ هغه په جبريل السلام ولو شاء الله او که غوخته الله مقتتل الذين نو جنگ بنو کړي هغه کسانو من بعدهم چې رستو د دینو من بعد ما جاءتهم البينات رستو د دینه چراغ لیل دیتا واضح احکام یا واضح دلائل یا معجزه ولكن اختلفوا لكن اختلاف وکو فمنهم من امن و بعض الذين او چې ایمان راوړو ومنهم من کفر او بعض الذين او چې کفر وکو ولو شاء الله غوخت الله مقتتلوا ندی بنو جنگی دلی او بل سره دی بجنګ نو کړی او بل سره ولكن الله لكن الله تعالی يفعل کئ ما يريد هغه چې غواړي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو انفقوا خرچه وکئ مما رزقناكم بعض داغ سنا چې درکړی مې دي تاسو ته من قبل ان ياتي يوم مخکې دراتلو د داسر وزنا لا بیعون فیه چی نبی خرطول پاغی که ولا خلا او نه دوستانا فیدمن ولا شفا او نه سفارش د کافر د پارا یعنی سفارش بغیر دی اجازتنا والکافرون او کافران هم الظالمون خاص دی ظالمان